خب دوستان شنونده خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. امروز گفتگویی را داریم با یک چهره ایرانی موفق در دانمارک، آقای مراد شیخی. آقای مراد شیخی سال 2000 میلادی ایران را به دلیل مشکلات سیاسی نخست به مقصد ترکیه ترک کرد و حدود 5 ماه بعد از اقامت ترکیه به عنوان پناهنده راهی دانمارک شد. آقای مراد شیخی در رشته ورزشی 2 بار در استان گیلان به عنوان نفر اول مسابقات کشتی بزرگسالان در وزن 74 کیلوگرم انتخاب شد. البته 2 بار حضور فعال داشت به همراه تیم گیلان در مسابقات قهرمانی کشور در شهر شیراز در دوره سربازی در استان خوزستان به همراه تیم بهبهان به عنوان نفر اول استان خوزستان انتخاب شد. به همراه این تیم در مسابقات قهرمانی کشور در شهر مشهد شرکت کرد و خیلی زود و در سن 22 سالگی ورزش قهرمانی رو کنار گذاشت. آقای مراد شیخی در دوران پناهندگیش در کشور ترکیه کارهای سیاسی در ارتباط با کارهای اساسی در رابطه با کمک به پناهندگان انجام داد و به عنوان مسئول پناهندگان از پناهجویان ایرانی دفاع میکرد و خوشبختانه برای بسیاری از هموطنان پناهجو که مشکل داشتن توانست کمک اساسی در این رابطه بکنه که از سیاست‌های استبداد اسلامی به ترکیه مهاجرت کرده بودند. از سال 2003 میلادی مراد شیخی به کشور دانمارک اومد، توانست همزمان با رفتن مدرسه در کارهای ورزشی کم و بیش حضور فعالی داشته باشه. چند سال به عنوان مربی کشتی بچه ها فعالیت داشت. در کنار اینا توانست مدارک داوری کشتی رو از فدراسیون کشتی دانمارک دریافت بکنه. حدود 4 سال هست که مرتبا در مسابقات مختلف داوری میکنه و در ضمن آقای مراد شیخی در 8 کشور خارجی حضور فعال داشته است به عنوان داور مسابقات. سال گذشته تیم کشتی دختران هورسنز با مربیگری آقای مراد شیخی تونست مقام اول دانمارک دست پیدا بکنه. همچنین 3 سال است که جایزه بهترین باشگاه دختران دانمارک رو کسب میکنه. آقای مراد شیخی همکنون مهمان برنامه رادیو البرز دانمارک هستند. ضمن سلام و صبح بخیر حضور شما مراد شیخی گرامی، عرض سلام و شاد باش نوروزی داریم به شما. منم تشکر میکنم، اول از همه تشکر میکنم که از من به عمل آوردید و عرض سلام و نوروزی به شما و شنوندگان عزیزم دارم. آقای مراد شیخی ضمن سلام دوباره حضور شما، از لهجتون معلومه که از خطه گیلان زمین هستین. بله، من اصالتا بچه لنگرود هستم، شهر لنگرود هستم و ورزش و زندگیمون در همون شهر شکل گرفته بود. من با توجه به مطالبی که در مورد شما گفتم دوست دارم که از زبان خودتون بشنوم که چه سالی در دانمارک حضور پیدا کردین و از اون وقت حالا که در دانمارک هستین به چه کارهایی مشغول بودین. من یه اصلاحیه روی این گفته آخر شما داشتم، گفتین که من در رابطه با ارتباط با داوری در 8 کشور مختلف شرکت داشتم. این میخوام اینو اصلاح بکنم، من گفتم که گاهان مسابقاتی شده که بین 8 تا 10 کشور خارجی هم شرکت داشتن و من به عنوان داور این مسابقات سوز دادم. و یا مسابقاتی داشتیم سال گذشته که قبل از المپیک 2012 لندن بود که کشورهای تیمای ملی شوروی، اوکراین، لهستان، آلمان، نروژ، سوئد، فنلاند اینا شرکت داشتن و منم به عنوان مربی در این مسابقات شرکت داشتم. اینو خواستم یه اطلاع بکنم. بله بفرمایید، در خدمتتون. می‌خواستم زبان خودتون در رابطه با حضورتون از سال 2003 میلادی که به دانمارک مهاجرت کردین و از اون سال تا الان نکاتی که در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی تون هست برای شنوندگان رادیو البرز محبت کنم. سال 2003 ما یک ماه قبل از 2003 ما وارد دانمارک شدیم با مصاحبه‌ای که در کمیساریای عالی پناهندگان ترکیه یون ترکیه آنکارا داشتم، به این کشور قبول شدم و اومدم در این کشور. همون ابتدای ورودم به این کشور، ضمن این که مدرسه می‌رفتم، تو کارهای ورزشی هم شرکت داشتم و مرتباً در فعالیت های کشتی بودم، حرفه‌ای که به اساس سالها بدم مشغول بودم و تونستم تو این حرفه تا جایی که میتونستم رشد بکنم و موفق بشم. دورین نشه در حال حاضر به عنوان مربی و اسیستنت کشتی هستم تو این شهر و ضمن این که داور مسابقات هم هستم و مرتبا در این ورزش نقش فعالی دارم. در رابطه با این که چرا شما از ایران خارج شدین و به کشور دانمارک اومدین؟ شاید اینجوری توضیح بدم که اصلا چطور شد که من به عنوان یک ورزشکار وارد مسائل سیاسی شدم. توی ایران شرایطی برای ما به وجود آوردن که ما یعنی یک ورزشکار که بایستی زندگیش در مسیر ورزشی و در اون مسیر باشه، ناخواسته وارد یک مسائلی شدیم که اصلا رشته و تخصص ما نبوده. که البته ایران دیگه الان شرایطش یه جوریه که همه آدمایی که در اون کشور زندگی میکنن به یک نوعی زندگی روزانهشون به سیاست و همه اون چیزایی که اونجا هستش ربط داره. یکی از دلایل اصلی که وارد مسائل سیاسی شدم این بود که از یه خانواده سیاسی بودم، از خانواده‌ای که در سایه جمهوری اسلامی خیلی ناجوانمردانه فامیل ما رو اعدام کرد. ایشون هم یه دروازه‌بان فوتبال بود و ایشون اعدام کرد و ما وقتی به سن رشد رسیدیم متوجه بسیاری از واقعیات تلخ زندگی مردم در اون جامعه شدیم که بعد از اون نتونستم به همون زندگی ورزش خودم مثل خیلی از آدمای دیگه و هم قطاران خودم که بعضی هاشون حتی مدالای در سطح جهانی هم داشتن اکتفا بکنم و وارد یه دوره یه مرحله دیگری از زندگی می شدم که اون زندگی در صورت مبارزه برای افشاگری علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی تا جایی که در امکانم بود. در ایران به همین دلیل بارها و بارها بازداشت شدم، دچار مشکلات زیادی شدم، در نهایت با مجبور شدم ایران رو ترک بکنم و با این از این دوره به بعد زندگیم وارد یه مرحله دیگری شد، مرحله ای که کنار پس ذهنم هم ورزش بود هم این که مهمترینش افشاگری علیه اون چی که داره ایران مسئولین جمهوری اسلامی برای مردم دارن انجام میدن. این شرایط بود که با رسیدن به ترکیه در کار سیاسی فعالیت بیشتری داشتم، مسئولیت کار پناهندگان رو گرفتم در اونجا و کسانی که به هر صورت تو اون سالا منو میشناسن میتونن گواهی بدن که باعث موفقیت پرونده های بسیاری شدم در اون کشور. در ترکیه پرونده بسته های زیادی رو باز کردم و مرتبا در سازمان ملل میرفتم، از یون اونجا با وکلای اونجا صحبت میکردم و این مسئله پناهندگان تا همین امروز ادامه داره که گاهن پناهنده هایی که کمک میخوان بهشون کمک میکنم. ضمن این که سعی کردم بتونم یاد بگیرم چطوری میتونم سایت و اینا درست بکنم، در راه یاد دادن وبسایت های سیاسی به دیگران کمک کردم، خودم مستقلا چند تا سایت های سیاسی را انداختم، در کنار کارهای ورزشی این کارها را مرتبا انجام میدم. در رابطه با پناهجویان ایرانی صحبت کردین و من شنیدم که شما در زمینه کمک به پناهجویان ایرانی که از جمهوری اسلامی به دانمارک پناه آوردن، شما کمک های موثری انجام میدادید. میخواستم در این رابطه یه خورده بیشتر توضیح بدید. من بیشتر فعالیت هام در ارتباط با کسانی بود، همین الان هم هست، که یا اتفاقی یا برش به من رجوع میکنن. من در ارتباط با مسائل کمک به کیس و یا علنی شدن کیسشون، زمانی که به شدت اینا دوچار مشکل هستن، به اینا کمک میکنم. و تا به امروز هم خوشبختانه همه کسانی که دوچار مشکل پرونده بسته یا خطر دیپورت اینا رو تهدید میکرده است، من تونستم براشون قبولی بگیرم. با توجه به اینکه از توانایی‌های خودم در این زمینه کمک گرفتم و ضمن اینکه در این ارتباط با کسان دیگری که در این امور در سطح دنیا آدم‌های شناخته شده‌ای هستند، با اونا ارتباط خیلی نزدیکی دارم و از اونا هم کمک می‌گرفتم در این ارتباط. ما برگردیم به شهر هورسنز که شما مربی کشتی هستین. در رابطه با باشگاهتون که بارها شده که موفقیت‌هایی را در سطح دانمارک به دست آورده، در این رابطه هم بیشتر توضیح بدید. در چند سالی که من در این شهر بودم، ما تونستیم موفقیت‌های خوبی به دست بیاریم با کمک خود بچه‌ها، با کمک دیگرانی که اینجا بودن، که به شکل کاملا واقعا خالصانه به خود من کمک کردن و امکاناتی رو که لازم داشتم و در اختیار من گذاشتن. ما چند ساله که به عنوان بهترین باشگاه دختران کل دانمارک انتخاب میشیم. بارها و بارها شاگردایی که خود من داشتم تونستن از سن همون نوجوانی قهرمان دانمارک بشن، سن جوانی قهرمان دانمارک بشن. و مشخصا این که سال گذشته من یک تیم 5 نفره رو در شهر فردریکسبرگ دانمارک بردم با مربیگری خودم بود، که از این تیم 5 نفره ما تونستیم 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز بگیریم و به عنوان بهترین تیم انتخاب بشیم. و یک خانومی بود که در کار وزنه‌برداری شرکت داشت، بهشون از قهرمانای دنیا هستن توی این رشته و چند سالی اومدن تو کشتی. من با کمک خود من ایشون تونستن قهرمان کشتی دانمارک هم بشن. اینا نمونه، بخوام به صورت خلاصه یا تیتروار بگم، اینا کارهای موفقیه که ما انجام دادیم در این شهر. در رابطه با فدراسیون جهانی کشتی که گفته شد که از قول ایشون دبیر کل فدراسیون جهانی کشتی که احتمال حذف کشتی در المپیک بعدی رو داره، نظر شما راجع به این مسئله چی هست؟ این تصمیمیه که گرفته شد، اما فعلا به تایید کامل نرسیده. این ارتباط قرار ماه می دوباره تصمیم بگیرن، جلسه تشکیل بدن که آیا واقعا این مسئله امکان داره که اینو بخوان حذف بکنن یا نه. من احتمال حذف این مسئله رو خیلی بعید میدونم، چون کشورهای صاحب کشتی مثل خود ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه و بعضی از کشورهای دیگه به شدت به این مسئله اعتراض داشتن. این یکی از دلایلی که اینا اقدام به این مسئله کردن اینه که مسئله این بیزینسیه که توی ورزش ها را افتاده. الان کلن ورزش کشتی و بقیه ورزش ها از اون روح پهلوانی، از اون شعارهای اولیهی که مثلا خود المپیک مبنای شکلگیری و تشکیلش بوده، کلن فاصله گرفته که رسیدن و دوستی ها به اینا بوده. در مورد خود کشتی دوتا مسئله رو اینا عنوان کردن که مسئله مهمش که تماشاگرهایی میرن داخل سالن و کشتی رو تماشا میکنن، منتها خریدارای تلویزیونی، اونایی که باعث این برنامه رو بخوان مثلا رو پول بدن و بخرن ببرن روی آنتنا، اونا مشتریش نیستن. و چون بالاخره پول حرف اولو میزنه الان توی ورزش و تأثیر گذارد، یکی از دلایل حزمشون همین مسئله است که امیدوارم این اتفاق نیفته، چون که ورزش کشتی از قدیمی‌ترین ورزش‌های رایج و سنت‌های در کشور بسیاری از کشورهای دنیا بوده و خدمتی به عمر چیزی حدود 3000 سال داره. بله، آقای مراد شیخی امیدوارم که سال 1392 سال جدید ایرانی فرا میرسه سال خوبی برای خود شما و باشگاه ورزشیتون و فعالیت‌های بیشترتون در رشته کشتی در دانمارک باشه. امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید. در پایان اگر صحبت ناتمامی هست در خدمتتون هستم. من بار دیگه تشکر میکنم از دعوتی که از من به عمل آوردیم. در صورت نواقضی که در گفتارم بوده رو بایستی خود شنوندگان شما ما رو ببخشن. منم در آخر تبریک میگم سال جدید و به همه هموطنان عزیزم در دانمارک و همه جای دیگر دنیا و امیدوارم امسال سال آزادی کشور ایران باشه و ما سال دیگه جشن نوروز اونو در ایران حضور داشته باشیم. ما هم امیدواریم. آقای مراد شیخی، من ازتون خواهش میکنم به زبان گیلانی نوروز رو به هموطنان گرامی ما در شهر آهوس و یا در کل جهان که صدای من و شما رو هم اکنون میشنوند محبت کنیم. آرزو کنم که سال جدید سال خوبی برای همه من یه خورده همون لهجه گیلکی خودمونو خیلی چیزا آرزو کنم که سال خوبی همه خواخرمارون و همه گیلانین و همه ایرانین همه جای دنیا بدارن. صدای شما به زبان گیلانی یه خورده شبیه به زبان مازندرانی هست، درست میگم؟ دقیقا ریشه این دوتا زبان فکر کنم یکیه. بله، انگار یه خیشاوندی در مازندران هم دارین شما. همه ایرانی ها خیشاوندهای ما هستن. همه ایرانی ها. آقای مراد شیخی، بار دیگه از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز دانمارک گذاشتین. امیدوارم روزهای بهتری را برای شما و هموطنان گرامی آرزو میکنم، همونطوری که در پیامتون گفتین. امیدوارم سال آینده سالی باشه که همه هموطنان در خارج از کشور به ایران برن و در ایران جشن بگیرن در سایه آزادی و حقوق بشر در ایران. به امید آن روز. بنده هم سپاسگزارم.